Je, niyo nzima? Amani ya Mwenyezi Mungu nanyi ndugu wasikilizaji, mnaendelea kutega sikio Radio Sanganiro. Karibuni katika taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Uchafu unaopatikana kwenye masoko ya mji mkuu wa Bujumbura utakuwa unaondolewa mara kwa mara wakati huu. Ni ahadi iliyofanywa na mshauri wa kiuchumi katika jiji la Bujumbura baada ya maombolezo ya wafanyabiashara katika soko ya Kinama hapa mjini Bujumbura. Warundi takriban 355 kwa 1000 ambao walikuwa wakitarajiwa kurejea nyumbani ndio walitoka ukimbizini leo Alhamisi wakitoka katika kambi za Mutenderi na Nduta huko nchini Tanzania. Na shirika la wanaendesha vitu na watu kwenye basikeli linalaumu kuuawa kwa mmoja wao tukio lililofanyika Jumanne wiki hii katika mtaa wa Rohero hapa mjini Bujumbura. Na pia tutawafahamisha habari zinazojiri huko ugenini ambapo Kenyatta ahidi kusaidia DRC kurejea katika hali ya utulivu. Na huko nchini Venezuela tani 30 za msaada wa kibinadamu zazuliwa kwenye mpaka. Haya na mengine ni katika taarifa hii ya habari kwa mara nyingine tena. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Fundi mitambo ni Alphonse Kugimana. Sasa habari kamili. Uchafu unaopatikana kwenye masoko ya mji wa Bujumbura utakuwa unaondolewa mara kwa mara wakati huu. Ahadi iliyofanywa na mshauri wa kiuchumi katika meya jiji la Bujumbura baada ya maombolezo ya wafanyabiashara katika soko ya Kinama. Christophe Kinshasa anaeleza kuwa uzuiaji wa kuondolewa kwa takataka kwenye masoko haya ulikuwa unasababishwa zaidi na hali ya kujaa ya mahali pa kutupa taka mtaani Buterere, lakini swali hilo lilipata suluhu. Bwana Kinshasa anaongeza kuwa kazi hii itafanyika kwa wakati huu na marori ya kijeshi badala ya masheni za setemu. Tumfuate Bwana Christophe Kinshasa ambaye aliwasiliana kwa simu na mwenzetu Placide Niyomungere. Nibyo ikibazo cy'umwavu umbure ni cyane soko mutina magusa murumba ikeneye no kongumbure. Ni kweli itatizo la taka haliko tu katika soko la Kinama. Kuna sikika dukuduku na malalamiko pia katika matata mbalimbali ya mji wa Bujumbura. Ila tatizo iliyoko sehemu iliyoandaliwa kwa kukusanya taka katika maeneo ya Buterere ilikuwa imejaa na magari ya sitemu hayana uwezo wa kufika mbali katika maeneo hayo. Kwa sasa njia zilipatikana ili waweze kutupa taka hilo mbali, na magari madogo yakisafirisha taka hilo yaweza kufika huko. Kwa sasa tunatumia magari ya kijeshi. Zamani ndiyo tulikuwa na tatizo, hasa kwa kipindi cha masika. Magari yakijielekeza huko yalikuwa nazama mara kwa mara. Tulifanyia kazi na tuliza moyo wanaohudhuria masoko hayo kwa uondoaji wa taka hili. Kwa mfano katika soko la Kinama kuna shirika ambalo linafanya kazi vema, isipokuwa tatizo hilo kwa kiwanja hicho kutokuwa na uwezo wa kupokea taka kutoka manispa yote ya Bujumbura. Nadhani kuwa ni swala linalohusika na wizara mbalimbali kuliko ofisi pekee ya manispa ya Bujumbura. Kwa maelezo zaidi mnaweza mkawasogelea. Mu katiba za chane chane aliko mshangazi Mungu amazi kugili cho uyaze. Na huu alikuwa ni Bwana Christophe Kinshasa, mshauri wa kiuchumi katika meya jiji la Bujumbura, ambaye alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Placide Niyomungere mwenyewe ambaye amemhoji kupitia njia ya simu. Shirika la waendesha vitu na watu kwenye basikeli na laumu kuuawa kwa mmoja wao tukio lililofanyika Jumanne wiki hii katika mtaa wa Rohero hapa mjini Bujumbura. Emmanuel Nimbona, kiongozi wa shirika Sotavebu, anaomba waendesha basikeli Taxi Vero kuheshimu vigezo waliopewa kwa kutozidi mahali ambapo wanaruhusiwa kutumikia. Anaomba pia polisi ambaye limalizia maisha huo mwendesha basikeli adhibiwe kulingana na sheria, na wizara ambayo inahusika na yule ambaye ametenda dhambi hiyo itoe posho kwa familia iliyokosa mtu. Sasa tujielekeze huko mkoani Ruyigi, ambapo Warundi takriban 355 kwa 1000 ambao walikuwa wanatarajiwa kurejea nyumbani ndio walitoka ukimbizini leo Alhamisi wakitoka katika kambi za Mutenderi na Nduta nchini Tanzania wakipitia tarafani Gisuru mkoani Ruigi. Raia hao wanasema kuwa wanafurahishwa na kurudi nchini mwao. Mwakilishi wa shirika la kimataifa linalohusika na wakimbizi duniani HCR mkoani Ruigi anafahamisha kuwa watasaidia raia hao ambao wamerejea nchini na watawafikisha manyumbani kwao. Ni ripoti ya Moize Misago ambaye alijielekeza mkoani humo. Raia hao ambao wamerejea kutoka uhamishoni ni pamoja na kina baba 170 na kina mama 165, miongoni mwao kiwemo watoto 200. Wengi kati yao ni kutoka wilayani Gisuru mkoani Ruyigi. Wakati huu wamekusanyiwa katika kituo kimoja eneo la Nyabitari. Awamu ya kwanza wakimbizi hao imewasili hii Alhamisi. Baadhi ya raia hao wanasema kuridhishwa na kurejea nchini mwao. Wanasema kuwa maisha ambao walikuwa nayo huko kambini yalikuwa duni. Mwakilishi wa serikali katika kukaribisha raia hao amesema kuwa walikuwa wanataraji kupokea raia wanaorejea takriban 1,000, lakini kwa kumerejea 335. Chantala Tungimana, kiongozi anayehusika na wakimbizi katika wizara ya mambo ya ndani, amesema kuwa raia hao watafungashiwa vitu ambavyo vitawasaidia siku za mwanzo watapofika katika familia zao. Amewataka raia hao wanaorejea kutolea mikono na kujishughulisha na kazi za kimaendeleo. Naye kwa upande wake, mwakilishi wa shirika la kimataifa linalohudumia wakimbizi HCR mkoani Ruyigi, Saudatu, amewatakia ujio mwema raia hao, naye pia akisema kuwa watawasaidia mwanzoni ili waweze kujipanga. Inatarajiwa kuwa Ijumaa hii ndio watawasilishwa katika familia zao huko katika wilaya. Kutoka Ruyigi, Moeze Misago kwa niaba ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Ni saa 7:27 ndani ya studio za Radio Sanganyiro. Tuendele na taarifa hii ya habari. Familia zinazo makazi katika eneo la hekta 160 ambalo ni sehemu ya ugani wa ikulu ya ruo ya raisi iliyojengwa Gasenyi katika wilaya ya Rubirizi mkoani Bujumbura ziliketi mbele ya nyumba ya kiongozi wa eneo hilo leo Alhamis. Raia hao walikuwa wakileta malalamiko yao kwa mamlaka husika ili kuomba fidia ya uhamisho. Wanaeleza kuwa wako katika hali mbaya kwa sababu hawawezi kufanya ukarabati wa nyumba zao zilizoharibika, na baadhi yao hawana makazi kwa sababu yameharibiwa na mvua nyingi. Wanatoa tena ombi lao kwa serikali ili waweze kupewa posho warejeshwe katika viwanja vyao. Na huko mkoani Muyinga kuna ripotiwa watu 12 tayari wamesha wasilishwa kwa vituo vya afya huko tarafani Giteranyi katika mkoa wa Ruyigi baada ya kuumwa na mbwa waliopotea. Na kiongozi wa tarafa ya Giteranyi anaomba wamiliki wa mbwa kupeleka mbwa zao zitiliwe chanjo haraka iwezekanavyo, na zile ambazo bado zinazurura mitaani kuwindwa na kuuawa ili kukinga raia. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, huko nchini Kenya, Rais Kenyatta anaahidi kusaidia DRC kurejea katika hali ya utulivu. Na huko nchini Venezuela, tani 30 za msaada wa kibinadamu zazuliwa kwenye mpaka. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Wajuabo. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema nchi yake iko tayari kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa umma wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama sehemu ya kuhakikisha anasaidia taifa hilo kurejea katika hali ya utulivu. RFI inaeleza kuwa Rais Kenyatta ametoa kauli hii saa chache tu baada ya kukutana na rais mpya wa DRC Felix Tshisekedi, ambaye yuko katika ziara yake ya kwanza nje ya DRC tangu achaguliwe, ambapo tayari ametembelea Angola. Na hivi leo mchana anatarajia kuzuru Congo Brazzaville. Msaada wa kibinadamu kwa Venezuela umeendelea kukusanywa nchini Colombia, ambapo tani 30 za chakula na dawa zimezuliwa kwenye mpaka wa Venezuela. RFI inabaini kuwa Marekani ndio inafadhili na kuendesha shughuli hiyo kwa makubaliano na Colombia na upinzani nchini Venezuela. Jana Jumatano, Juan Guaido aliyejitangaza rais wa mpito wa Venezuela alimuomba rais Maduro kutozuia msaada huo baada ya jeshi kufunga daraja kwenye mpaka kati ya nchi hizo mbili. Tutamatishe habari za kimataifa na yanayojiri nchini Marekani, ambapo jeshi la nchi hiyo limetangaza mipango ya kutaka kununua na kujaribu mfumo wa ulinzi dhidi ya makombora wa Israeli kwa jina Iron Dome. Mfumo huo unaotumia rada na kutungua makombora kwa lengo la kukabiliana na tishio lolote umekuwepo tangu 2011. Kwa mujibu wa BBC, idara ya ulinzi nchini Marekani imesema kuwa mfumo huo utatumika kufanya majaribio huku ikitafuta mahitaji ya muda mrefu ya jeshi lake. Asante kwa Corneste Pablo Bajuwabo na ni kwa habari zo zogenina ambapo tumefika mwisho kabisa wa taarifa ya habari. Ni washukuru wasikilizaji ambao umeweza kututega sikio, ni shukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubuimana. Msomaji Didienyo Nzimani watakie mchana mwema, kwa herini.